Ja, środa, 18 października, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawo i Sprawiedliwość sprawdza możliwość utworzenia rządu. W planach są rozmowy z innymi formacjami. Potężne ukraińskie uderzenie w rosyjskie lotniska. Wykorzystano do tego nowe pociski ze Stanów Zjednoczonych. W Warszawie naukowcy i lekarze rozmawiają o najnowszych metodach leczenia HIV/AIDS. Prowadzone są rozmowy, aby Prawo i Sprawiedliwość miało szansę utworzyć rząd, tak powiedział szef Biura Gabinetu Politycznego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego Michał Moskal. Nie będziemy wyrywać posłów, uściśla europoseł PiS Ryszard Czarnecki. Jego zdaniem Prawo i Sprawiedliwość musi się porozumieć z całą formacją, aby stworzyć koalicję rządową. Ci, którzy mówią, że będziemy wyrywać posłów, to bzdury. Nie będziemy wyrywać posłów, bo przekonywanie posłów, żeby przyjść naszą stronę, to jest dobre, jak się ma 215 czy 220 mandatów. A jak się ma poniżej 200, trzeba rozmawiać z całą formacją, tak? Więc niech PSL i ktokolwiek będzie spokojny, tutaj nie będzie żadnego wyrywania osób. Natomiast to podejmiemy te rozmowy. Marek Sawicki z PSL-u powiedział, że Trzecia Droga nie prowadzi rozmów koalicyjnych z Prawem i Sprawiedliwością. Gość programu Pierwszego Polskiego Radia odniósł się do doniesień, że PiS chce uzyskać większość dzięki współpracy właśnie z Trzecią Drogą albo Konfederacją. Jeśli byśmy patrzyli programowo, to w kwestiach socjalnych pewnie bliżej byłoby Prawo i Sprawiedliwości do Lewicy niż do Konfederacji, natomiast tu na pewno nie ma rozmów, jeśli chodzi o Trzecią Drogę. Jasno to oświadczyli Władysław Kosiniak-Kamysz, zresztą ostatni miesiąc kampanii, jaka była prowadzona, to była kampania, która była pod hasłem albo trzecia kadencja PiS, albo Trzecia Droga z dobrym wynikiem w Sejmie. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta przekonują, że zgodnie z tradycją prezydent powierzy misję utworzenia rządu wygranemu ugrupowaniu. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło w nowym Sejmie 194 mandaty, Koalicja Obywatelska 157, Trzecia Droga 65, Nowa Lewica 26 i Konfederacja 18. Władze w Kijowie potwierdziły pierwsze użycie przez ukraińską armię amerykańskich rakiet ATACMS. Ukraińcy za pomocą tych pocisków uderzyli w rosyjskie lotniska wojskowe w okupowanym Ługańsku i Berdiańsku. Zniszczyli tam co najmniej 9 rosyjskich śmigłowców szturmowych. Według ekspertów rakiety mogą istotnie zmienić przebieg wojny. Według informacji zachodnich mediów, Waszyngton przekazał na razie Kijowowi 20 rakiet ATACMS z zastrzeżeniem, że nie będą one użyte na terytorium Federacji Rosyjskiej. Jak zaznaczył na antenie telewizji 1+1 ukraiński ekspert wojskowy Petro Czernyk, atak na lotniska to poważne uderzenie w Rosjan. Jednak Ukraińcy, aby zwyciężyć, muszą za pomocą ATACMS-ów niszczyć logistykę wroga. Tutaj kluczowa jest przeprawa na Krym. Aby naprawdę zmienić bieg wojny, potrzebujemy kilkuset takich rakiet. Najbardziej istotne byłoby za pomocą zmasowanych ataków rakietowych zniszczenie Krymskiego mostu, bowiem to przez ten most dostarczane jest 90% zaopatrzenia na półwysep. ATACMS-y, które otrzymała Ukraina, zdolne są razić cele na odległość 160 kilometrów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Berlińska prokuratura oskarżyła byłego funkcjonariusza Stasi Manfreda N. o zabójstwo Czesława Kukuczki. W 1974 roku 38-letni strażak z Polski próbował wymusić zgodę na wyjazd z Berlina Wschodniego i został zamordowany. Zdaniem dziennika Bild, sprawca przez prawie 50 lat prowadził beztroskie życie. Berlińska prokuratura powołała się na kodeks karny NRD, który obowiązywał w chwili dokonania zbrodni. Sąd uznał, że Manfred N. dokonał przestępstwa, które nie uległo przedawnieniu. Morderca Kukuczki dba o swój ogródek, jeździ SUV-em i rozkoszuje się beztroskim życiem emeryta w Lipsku, tak jak gdyby nigdy nic, ustalił dziennik Bild. Ofiarą Manfreda N. był pochodzący z Polski Czesław Kukuczka, który 50 lat temu pojawił się w ambasadzie PRL w stolicy NRD i zażądał wjazdu do sektora zachodniego, grożąc, że w przeciwnym wypadku wysadzi się w powietrze. Wystawiono mu paszport, ale już wcześniej zapadła decyzja, że przy przejściu granicznym zostanie unieszkodliwiony przez Manfreda N. Czesław Kukuczka zmarł w szpitalu, a bezpieka próbowała zatuszować sprawę. Okoliczności tej zbrodni ujawnił dopiero niedawno niemiecki historyk Stefan Apelius. Potem sprawą zajął się poznański oddział IPN. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. W Polsce jest 18 tysięcy osób żyjących z HIV/AIDS. Każdego roku przybywa 7% zakażonych. Wieczorem w Warszawie rozpoczął się 19. Europejski Kongres AIDS. Z danych wynika, że od 30 do 50%, u których jest wykrywane zakażenie wirusem, ma tak zwane późne rozpoznanie, mówi profesor Justyna Kowalska z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Mettez trois notes de jazz dans un quartier latin, une main sur la loise, au fond d'un bar tabac et la résine tabac sur un jeune grand croise. Sing away, Catherine. Sing away. Bye. Bye. No, I can't. We will never part. These feelings. Ce pourrait provenir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Paris. Paris, Paris. Paris. Paris dans la zone arme. Ce pourrait provenir de poussière de métro, mais n'en prenez pas trop. Bye. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Pozwolą Państwo, że przedstawię kilka suchych danych na temat Straży Granicznej. Według informacji zaprezentowanych przez Komendę Główną Straży Granicznej, obecnie w formacji służy około 14 tysięcy funkcjonariuszy, 1/4 to kobiety, pracę mundurowych wspiera około 3,5 tysiąca pracowników cywilnych. Trzeba również dodać, że pracę pograniczników wspiera 260 psów służbowych różnych specjalności, od wąchaczy poprzez tropicieli po psy specjalistyczne. Podobno dowodzi nimi komisarz Aleks. To oczywiście żart. W Straży Granicznej są również konie, o których więcej usłyszymy w reportażu już za chwilę. Przed nami reportaż Macieja Jastrzębskiego opowiadający o pracy Polskiej Straży Granicznej na Podlasiu i Podkarpaciu. Autor reportażu spędził z funkcjonariuszami kilka dni obserwując ich pracę. Zapraszam do wysłuchania reportażu Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Patrol. Reportaż w Trójce. Pracując przez ponad 30 lat w różnych krajach, przeszedłem wiele granic. Kontrole paszportowe, rewizje bagażu, samochodu, wypełnianie długich ankiet i podpisywanie stosów papierów. Raz było miło i szybko, innym razem dość nerwowo i ciągnęło się godzinami. Niewątpliwie dużym wyzwaniem było wielokrotne przekraczanie granicy Białorusi i Rosji, bo tam przepisy ustalał ten, kto akurat pracował tego dnia. Nigdy jednak nie przyglądałem się pracy Polskiej Straży Granicznej. Wyjeżdżałem z Polski i wracałem. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę kilka tygodni spędziłem na polsko-ukraińskiej granicy. Niedawno z mikrofonem wędrowałem wzdłuż polsko-białoruskiej granicy. Te doświadczenia dały mi choć może w niewielkim stopniu, ale jednak możliwość poznania służby naszych funkcjonariuszy. Na początku października pojechałem na Podlasie, żeby sprawdzić, co też dzieje się na polsko-białoruskiej granicy. W tych dniach sporo mówiliśmy w Polsce o nielegalnych migrantach nasyłanych przez reżimy białoruski i rosyjski oraz o wybudowanej tam ponad rok temu barierze. Dziękuję bardzo. Zagrożenia jako takiego nie było. No, przynajmniej ja nie odczuwam. Nic się u nas tu nie zmieniło. Jest wszystko w porządku, cisza, spokój. Tutaj trochę wzmożone samochody i tak, czy czasem człowiek się czuje jak podczas wojny, tak? A jest okej. Okay. Mamy piękną barierę na ścianie wschodniej, także tam nikt nie przeskoczy. Skręć w lewo, następnie jesteś u celu. Ponad rok mamy barierę, przy której pełnimy służbę. Major Katarzyna Zdanowicz, rzecznik komendanta Podlaskiej Straży Granicznej. Bariera to przede wszystkim bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo funkcjonariuszy, żołnierzy, którzy stoją w bezpośredniej ochronie granicy, którzy mają do czynienia z sytuacjami niebezpiecznymi dla ich zdrowia i życia. Mówię tu o atakach, do których dość często ostatnio dochodzi. Mając za przykład zdarzenia z 2021 roku, czy początku 2022, kiedy te ataki były z użyciem laserów, petard, kiedy tylko tymczasowe zabezpieczenie techniczne ochraniało nas przed osobami z tamtej strony. Dziś już wiemy, że bariera to jest bardzo potrzebne narzędzie właśnie dbające o bezpieczeństwo funkcjonariuszy. W tej chwili taką barierę można pokonać tylko i wyłącznie z użyciem narzędzi, które tutaj dostarczają służby białoruskie. Mogą to dokonać albo próbować dokonać osoby tylko i wyłącznie silne. A tu mamy do czynienia w większości z osobami w wieku do 20-40 lat. To są mężczyźni, którzy próbują tą granicę nielegalnie przekroczyć. Ale też mamy informacje z monitoringu, czyli z tej elektronicznej bariery, która jest powiązana z barierą fizyczną. Informacje o tym, że coś się dzieje przy granicy, że ktoś próbuje nielegalnie tą granicę pokonać, otrzymujemy na bieżąco i na bieżąco wysyłane są patrole, by nie dopuścić do nielegalnego przekroczenia granicy naszego państwa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No, żeśmy się już tak przyzwyczaili, że oni dobrze, że są. Naprawdę, chyba podejrzewam, że wszyscy tutaj w Białowieży, i starsi, i młodsi. Od 72 roku jestem na tym miejscu, bo to ja kupił działkę. Wojsko, straż graniczna i spokój. O. Dobry sposób jest na zatrzymanie tych imigrantów. No po prostu nie będzie tego, że było coś. No bo w naszej tej dzielnicy dużo było przychodziło właśnie. Mieszkańcy też się podejrzewam, że poczują wiele bezpieczniej. Codziennie jeżdżę obok zapory. Na mnie robi wrażenie. Myślę, że w jakiś sposób to pomaga. No. Jeżeli nie byłoby w ogóle, no to... Wtedy bez problemu my wszyscy przychodzili. No trudno pewnie tych żołnierzy czy tam jakichś ochotników rozstawić w promilu tam, nie wiem, no ile to ma wiele kilometrów, tak? Także to pewnie nierealne by było, no a w jakiś sposób to ogranicza na pewno. Nie jest taka sielankowa służba, jak mogłoby się komuś wydawać, że sobie idzie tam patrol przez las i patrzy, czy grzybki rosną. Tutaj przede wszystkim nie możemy dopuścić, by ta granica była nielegalnie przekraczana, dlatego że jest to nie tylko granica polsko-białoruska, ale też granica zewnętrzna Unii Europejskiej, granica strefy Schengen, granica NATO zewnętrzna. Także tutaj o tym doskonale wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, a wiemy też, do czego są zdolne służby białoruskie i jakie różne scenariusze już nam do tej pory przygotowały. I tak naprawdę musimy być gotowi na wszystko, bo nie wiemy, co nowego się wydarzy na tej granicy. Także jesteśmy przygotowani do tego, by ochraniać tę granicę, by nie dopuszczać do nielegalnego przekraczania, by ta granica była dobrze chroniona. W tym roku odnotowaliśmy ponad 20 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy. Jeżeli porównamy... Kapitan Krystyna Jakimik-Jarosz z Podlaskiej Straży Granicznej. Do początku kryzysu migracyjnego, do roku 2021, kiedy tych prób było 40 tysięcy, więc tutaj mamy znaczący spadek. Aczkolwiek trudno przewidzieć, bo każdego dnia te próby występują, cudzoziemcy dokonują nielegalnego przekroczenia granicy i tutaj służby białoruskie w dalszym ciągu im pomagają. Więc jednego dnia, tak jak ostatniej doby, mieliśmy 25 prób, wcześniej 26, tydzień wcześniej 60. Więc te cyfry się różnią każdego dnia i trudno jest powiedzieć i przewidzieć, czy na przykład jutro nie będzie 100. A co się dzieje z osobami, którym jednak uda się przeskoczyć przez ten płot? Tutaj mamy patrole mobilne wzdłuż granicy. Staramy się te wszystkie osoby ująć i po prostu jeżeli taka osoba, która przekroczyła granicę nielegalnie, chce złożyć wniosek o ochronę międzynarodową w Polsce, to taki wniosek jest przyjmowany, a jeżeli nie, deklaruje, że chce podróżować dalej do Niemiec, to wówczas zgodnie z obowiązującymi przepisami jest doprowadzana do linii granicy. Patrol numer 10 skieruje się w rejon PJW. Cudzoziemcy już wcześniej planują swoją podróż już w kraju swego pochodzenia. Więc jak gdyby już na samym początku chcą jak najszybciej dostać się do wybranych krajów Europy Zachodniej. Więc tak naprawdę unikają kontaktu z polskimi służbami, dlatego że nie chcą ochrony w Polsce, bo chcą po prostu niepostrzeżenie jak najszybciej dostać się na zachód Europy. I też właśnie też, kiedy tutaj muszą wykonać tą decyzję i zostać doprowadzeni do linii granicy państwowej, nie protestują, bo wiedzą, że kolejny raz będą mogły spróbować dostać się nielegalnie do Polski, a później do krajów Europy Zachodniej. Tak naprawdę nie przypuszczaliśmy jeszcze nawet te ponad dwa lata temu, że będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami, że służby białoruskie, z którymi wcześniej razem patrolowaliśmy granice i ochranialiśmy, nagle staną po drugiej stronie i będą organizować tą nielegalną migrację. I może jeszcze to nie byłoby takie straszne, bo to jesteśmy w stanie sobie zabezpieczyć i dbać o to, by tej granicy nielegalnie nie przekraczać, ale właśnie te niebezpieczne zdarzenia, niebezpieczne sytuacje, w których niestety biorą udział służby białoruskie. Właśnie chorąży Eugeniusz Mileszko. Chorąży Jarosław Turkiewicz. Panowie otrzymali nagrodę za służbę na polsko-białoruskiej granicy. Tak, dostaliśmy wysokie odznaczenie. To jest krzyż za dzielność. No, bardzo wysokie oznaczenie państwowe. Mieliśmy wypadek na służbie w Szczerbek. Dostaliśmy kamieniami, gałęziami. No mało nie było tak, że straciliśmy wzrok. Bo jak ja, jak kolega, ucierpieliśmy. Tak jak w moim przypadku, to biegłem za grupą migrantów i dostałem gałęź w twarz. Tak, dosyć często dochodzi do takich zdarzeń. Migranci atakują, rzucają kamieniami. Służby białoruskie dowożą im kamienie, taki tłuczeń, kostkę brukową. Nasze samochody służbowe też cierpią na tym. Wybijane zostają szyby, pogniecione karoserie. No i ludzie, tak? Jakiś uszczerbek na zdrowiu. To jest nasze ustawowe zadanie, ochrona granicy przed nielegalną migracją. Jedziecie pod te instalacje graniczne i co, pusto, ciemno, czy po drugiej stronie jakieś oczy na was patrzą? No cały czas jesteśmy obserwowani przez służby białoruskie, przez migrantów. No, służby białoruskie mówią, kiedy mają przekroczyć, w jakim miejscu, bo bez ich wiedzy nic się nie dzieje. Czy to jest trochę tak, że tak naprawdę na was urządzają zasadzki, tylko z drugiej strony płotu? Dosłownie, dosłownie. I tym bardziej, że to w większości dzieje się, gdy już zapada noc, jest ciemno. Nawet i potrafią, jak to się mówi, próbować za naszymi plecami, czy przejdziemy, czy przejedziemy. To dosłownie, czy tam próbują forsować, czy górą, czy w inny sposób. Dostajemy informacje od kierownika zmiany, no i ruszamy, czy w pościg, czy staramy się ustalić sprawców przekroczenia. To jest nasze zadanie, tak? Główne, żeby ustalić sprawców nielegalnego przekroczenia granicy. Przeważnie uciekają. Rozdzielają się na mniejsze grupy i uciekają. Często musimy użyć środków przymusu bezpośredniego. No, dbać o swoje zdrowie. Chronić naszego zdrowia, chronić kolegów, tak? Przed atakami migrantów. Tym bardziej, że większość osób to są młodzi mężczyźni od 20 do 30 paru lat i no nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Trudno ustalić, co jest. Czyli właściwie większość tych kolegów, którzy niedawno zaczęli służbę w Straży Granicznej, zdobywa takie niemalże ostrogi jak w jakichś wojskach desantowych. Przyjmując się do służby, mieliśmy troszeczkę inną sytuację, tak? Odprawialiśmy na przejściach granicznych. Specyfika służby się zmieniła troszeczkę. No i już od ponad 2 lat no, działamy ostro z nielegalną migracją. Ale też pomagacie tym nielegalnym migrantom. No oczywiście, pomagamy, to przecież są tak samo ludzie, tak jak i my. Same początki, czy migracji, czy nawet i teraz. Dajemy im wodę, soki, i to kupujemy za własne pieniądze. Przynosimy na służby, czy kanapki, czy batony, czy jakieś owoce. No, wiadomo, trzeba pomóc. Dosyć niedawno pomagaliśmy grupie 11 osób, które utkwiło w bagnach. Sami narażając swoje życie i zdrowie, wyprowadzaliśmy z bagien, z terenów bagiennych tych migrantów, bo sami na pewno nie daliby rady. Dosłownie, zdarzały się takie sytuacje. Tym bardziej, że oni próbują, nie wiem dlaczego, ale w ten trudno dostępny teren. Dla nas jest problem pokonać czasami te tereny bagniste, wodniste, a co mówiąc dla nich, gdzie oni nie znają tego terenu. Ktoś spadnie z płotu, ktoś się zaczepi, ktoś głowę pobije, no zostaje udzielana pomoc medyczna, no i w razie potrzeby przyjeżdża karetka na miejsce, no i są hospitalizowani w szpitalach okolicznych naszych. To jest jednak jakiś tak stres. Jeżeli na przykład dochodzi do tego przekroczenia, tam jakiś uszczerbek na zdrowiu dany migrant ma, no to tak jak kolega wspomniał, no to wzywa się pogotowie, jest zabierany na SOR. Jeżeli wymaga hospitalizacji, to wymaga hospitalizacji. Nie ma tam, że my doprowadzamy do tego uszczerbku. Co z życiem prywatnym funkcjonariuszy? Bo praca w takim ciągłym napięciu też bardzo mocno się pewnie odbija na ich psychice. Nie zauważyłam tego. Każdym razem, kiedy rozmawiam z funkcjonariuszami, to widzę ich ogromne zaangażowanie w ochronę granicy i tak naprawdę to jest czas, kiedy się sprawdzają w tej służbie, bo przecież składali ślubowanie, przysięgali strzec nienaruszalności granic naszego państwa i my rozmawiamy z funkcjonariuszami. Oni mają okazję rozmawiać też z osobami, które udzielają im wsparcia, ale tak naprawdę to widać, że doskonale sobie z tym radzimy, że funkcjonariusze odnajdują się w obecnej sytuacji, że wiedzą, za co są odpowiedzialni, że mają do tego doskonałe narzędzia, żeby skutecznie ochraniać granice naszego państwa. A co wasze rodziny na to wszystko? Bo przecież słyszą, widzą, co się dzieje i w jakich warunkach pracujecie. Nie mówią panowie dość, tato, mężu, bracie, synu? No nie, no, nasze rodziny wiedzą, w jakiej formacji pracujemy, wspierają nas. No, ale na pewno też się martwią o nas, czy wrócimy do domu z tej służby, czy nie wrócimy. No ale i tak wszystko jedno, są z nami. Dosłownie, tak jak kolega wspomniał, rodziny nas wspierają. No, martwią się, wiadomo, jak to każda rodzina. Tym bardziej, że na przykład o danej porze powinniśmy wrócić do domu, a wracamy dopiero po 3-4 godzinach. No bo niestety, taka jest specyfika służby. Ja jestem wędkarzem, więc jak mam wolną chwilę, to usiądę nad wodą z wędką, chociaż trochę się odstresuje. Panowie mają jakiś swój sposób na to? Ja też wędkuję, tylko no wiadomo, sytuacja jest taka, że tego czasu nie ma za wiele, tak? Bo swoje życie prywatne plus służba tutaj, no wiadomo, człowiek coś zaplanuje, ale czasami te plany trzeba zmieniać. No też akurat jestem wędkarzem i jeśli chodzi o te ostatnie 2 lata, tak jak migracja, no to już nie jeżdżę tyle razy, czy nad zalew, czy nad rzekę, jak w poprzednich latach, gdzie był spokój. Taką sytuację zastałem na polsko-białoruskiej granicy. Pożegnałem Podlasie i udałem się w rejony bieszczadzkie, gdzie Straż Graniczna w lutym, marcu i kwietniu 2022 roku po napaści Rosji na Ukrainę przyjmowała każdego dnia tysiące uchodźców szukających schronienia w naszym kraju. A po ponad 1,5 roku jaka jest tam sytuacja? Proszę. Kapitan Jacek Szumełda. Ruch graniczny na przejściu granicznym z Ukrainą. Ten ruch dla nas, jako dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, no z tego co widzimy i z naszych wcześniejszych praktyk i doświadczeń, no możemy określić, że to jest taki ruch normalny. To jest dla nas taka normalna sytuacja. Ten ruch jest wręcz niewielki, a więc tak samo nie mamy tutaj, nie widzimy jakiegoś napływu większego osób z Ukrainy, tak jak to miało miejsce w przypadku tego, co się działo na przełomie lutego i marca. Setki, tysiące osób w bardzo krótkim czasie z terytorium Ukrainy tutaj do Polski napływało. To były takie obrazki, których wcześniej żeśmy nie widzieli, prawda? Przede wszystkim granice przekraczały kobiety, prawda, malutkie dzieci, osoby starsze ze swoim takim dobytkiem, z torbami, z wózkami, gdzie no niejednokrotnie nosiliśmy, prawda, te torby, dzieci na rękach, co zostało wielokrotnie udokumentowane na zdjęciach czy na różnych innych obrazkach medialnych, więc też na pewno sporo w tym emocji były, bo widać było na twarzach tych ludzi zmartwienie, płacz, łzy, prawda, to było wszystko bardzo spontanicznie robione, nikt wtedy nie wiedział, jak to się w ogóle dalej potoczy w następnych godzinach czy dniach. Wszystkiego dobrego i żeby było dobrze w Żewrecie, żeby się skończyła ta wojna. Pojechali do Polski. Pojechaliśmy do Polski, żeby znaleźć pracę i zarobić parę groszy i pomóc naszym krewnym, którzy zostali w Ukrainie. Wozimy ludzi, wozimy dzieci, żonek. Jesteśmy kierowcami. Wozimy ludzi, głównie kobiety z dziećmi, żeby przebywały w bezpiecznym miejscu. Praktycznie mieszkamy w samochodach. Dziś przyjechaliśmy, żeby zabrać podarunki, pomoc humanitarną dla naszych ludzi. My ujechali, ja i siostra. Ja wyjechałam z siostrą i dziećmi. Nasi mężowie pozostali w Ukrainie i niestety nasi rodzice też, bo oni nie chcieli opuścić na stare lata domu. Mam 73 lata. Nieustannie nas tam bombardowali. Nie ma ani prądu, ani łączności, ani wody. Wszystkie sklepy są pozamykane. Rosjanie ostrzeliwują miasta i wsie i nie zwracają uwagi na nikogo, nawet na dzieci. To wszystko aż boli. Nie na ludzi, nie na dzieci. Co, bolno prosto. Odbierz swoje artykuły oraz domu. Sierżant sztabowy Emilia Sidor bierze pod uwagę możliwość kolejnej fali ukraińskich uchodźców, którzy będą szukali schronienia w Polsce, uciekając przed bombardowaniami i mrozem. Bierzemy pod uwagę taką możliwość, że ten ruch nagle znowu się może zwiększyć, ale wydaje mi się, że jesteśmy na to już po prostu przygotowani. Wiele się nauczyliśmy, organizowaliśmy tutaj takie inicjatywy oddolne. Przynosiliśmy po prostu ciepłe koce, ubrania, żywność, żeby mimo tego, że wykonujemy obowiązki służbowe, to jeszcze pomóc tym ludziom trochę z innej strony. I ten czas był naprawdę trudny i może też ja jako kobieta, jako matka też bardziej doceniłam ten spokój, który tutaj w Polsce mamy. Thank you. Starszy chorąży sztabowy, chorąży Ślazek Bogusław. Jestem tutaj kierownikiem zespołu służby granicznej. Ile taki przeciętny uczestnik patrolu ma na plecach tego bagażu? Wszystko jest indywidualne. Jest podstawowy sprzęt służbowy, który każdy funkcjonariusz musi ze sobą zabrać. Jest to uzależnione też od warunków atmosferycznych, od rodzaju pogody, pory roku przede wszystkim. I te plecaki, powiedzmy, no, zmieniają się. Wiadomo, w zimie tego balastu jest troszkę więcej. Dochodzi tam ciepła bielizna dodatkowa, różnego rodzaju ciepłe napoje, jakieś energetyki, batony wspomagające, no i sprzęt dodatkowy, który musi ze sobą zabrać. Są to na przykład rakiety, narty skiturowe, które nieraz trzeba przenieść dość spory kawałek, żeby potem można było się na nich poruszać. Apteczka przede wszystkim pierwszej pomocy, różnego rodzaju koce, jakieś szyny i dodatkowy sprzęt indywidualny, który każdy funkcjonariusz sobie tam dodatkowo do siebie dopasowuje i zabiera ze sobą. Z jednej strony patrolujecie granice, ale z drugiej strony też w razie czego jesteście ratownikami. Tak, część funkcjonariuszy tutaj jest też ratownikami górskimi. Też współpracujemy ściśle z grupą pieszczacką GOP i w razie jakiejś sytuacji zagrożenia życia, zdrowia w górach jesteśmy do pomocy. Wtedy każdy funkcjonariusz obligatoryjnie, nie musi być to ratownik górski, każdy funkcjonariusz idzie i niesie tą pomoc osobom potrzebującym. Jak rozumiem, stosujecie tą starą zasadę bieszczadzkich tych wszystkich włóczęgów i turystów. Kto na plecach nosi, ten o nic nie prosi. Dokładnie tak. I dobrze mieć ze sobą troszkę więcej tego sprzętu. Sytuacje są różne. Trzeba troszkę dłużej zostać. Nieraz się to przedłuża do paru godzin, paru dziesięciu nawet godzin. Nieraz sytuacja wymaga tego, żeby pozostać w górach. Nie mówię tu konkretnie o sytuacjach, kiedy idziemy z pomocą dla innych ludzi, którzy potrzebują tej pomocy, ale też typowo służba graniczna tego wymaga. Sierżant sztabowy Siderski Bartosz. Sierżant sztabowy Tomasz Zoszczak. Od dawna w siodle? No już będzie jakieś około 6 lat. No ja tak samo, bo my razem robiliśmy kurs, także cały czas razem jeździmy. Wcześniej interesowaliście się jazdą wierzchem, czy też to jest tak, że dopiero jak wstąpiliście do straży? No, w moim przypadku jak wstąpiliśmy do straży. Ja wcześniej nie miałem kontaktu z końmi żadnego. Dopiero na tym kursie przygotowawczym pierwszym nauczyliśmy się jeździć, no i tak już w sumie zostało. Ja to w sumie w dzieciństwie miałem kontakt z końmi, no i po prostu dostałem się do straży, była możliwość zrobienia kursu, więc przystąpiłem i tak jest do tej pory. Urozmaicenie. Nie robi się tego codziennie tego samego, tylko raz jazda konno, raz powiedzmy jakimś kładem, gdzie się budzi, raz patrol pieszy. Na koniem jest taka służba no specyficzna. Nigdzie indziej nie można, tylko praktycznie w Polsce są dwie placówki, które mają konie. No i dlatego jest to taka no, wyjątkowa opcja. Są służby dosyć często, także cały czas praktycznie obcujemy z końmi. No, musimy konia zawsze tak powiedzmy nazwane OC, czyli konia, tak obsługa konia musimy zrobić przed przyjazdem. No to jest czyszczenie konia, kopyta, trzeba sprawdzić, czy nie ma właśnie jakiś tam koń w ogóle dolegliwości. Całe OC konia takie typowe zrobi, dopiero wtedy wchodzi siodłanie i wyjazd w teren. Po powrocie znowu trzeba OC zrobić po powrocie konia, czy co się nie wydarzyło w terenie, czy jakiś nie ma właśnie uszkodzeń, powiedzmy, na kopytach. Przeczyścić konia z powrotem dokładnie. Myślę, że najważniejszym plusem i atutem naszej służby konno jest to, że poruszamy się ciszej niż na przykład kład czy motor i myślę, że możemy niejednego zaskoczyć w terenie, czy tam turysty, czy migranta, różnie. Także jest duży plus, jeśli chodzi o jazdę konną. Tajemnica służbowa, jak koń ma na imię? Nie. Mamy 4 konie. Pierwszy Falcon, później jest Bachmat, Passat i Caprys. 4 konie. Kapitan Paweł Stańko, zastępca komendanta placówki w Ustrzykach Górnych. To w dzisiejszej sytuacji, tej trudnej, związanej z konfliktem na Ukrainie, największy odcinek polskiej granicy, który no, wymaga szczególnej opieki. Nasz odcinek przebiega w całości w takich wysokich partiach gór. Jest to takie pewne utrudnienie chronienia tej granicy ze względu na ten teren górzysty. No, z drugiej strony też jest to utrudnienie dla tych ewentualnych osób, które chcą przekroczyć tą, nielegalnie tą granicę. Dochodzi do prób nielegalnego przekroczenia tak zwanej zielonej granicy. Piotr Zakielarz, rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Od początku tego kryzysu to już wszystkie te próby zostały wykryte, sprawcy zatrzymani, Straż Graniczna podjęła wobec nich stosowne czynności. Na pewno czynnik ludzki, czyli funkcjonariusz jest najważniejszym elementem systemu ochrony granicy, ale oczywiście żyjemy w XXI wieku, tutaj nowoczesny sprzęt, czy to statki latające, śmigłowce, drony, wieże obserwacyjne, system perymetryczny, pojazdy obserwacyjne, termowizyjne i kamery termowizyjne, które zabierane są przez mundurowych na patrole, tutaj na pewno pozwalają nam widzieć dużo więcej i dzięki temu nasza efektywność na granicy jest tak duża. Wysłuchali Państwo reportażu Macieja Jastrzębskiego pod tytułem Patrol. No. I kolejna porcja ciekawostek. Straż Graniczna ochrania 3511 km granicy lądowej. Obsługuje 70 przejść granicznych, w tym 18 lotniczych, 19 drogowych, 14 kolejowych, jednorzeczne oraz 18 morskich przejść granicznych.